lust. Lately I feel like I've been lusting over the fame. Lately we lust on the same routine of shame. Lately my lust been heightened. Lately it's all contradiction. Lately I'm not here. Lately I lust over self. Lust turn into fear. Lately in James 4:4 it says friend of the world is enemy of the Lord. Brace yourself. Lust is all I yours. I need some water. Heartbeat racing like a junkie's. I just need you to warm me. Am I asking too much? Let me put the head in. Ooh, I don't want more than that. Girl, I respect the cat. I promise just a touch. Let me put the head in. Dobry wieczór, minęła trzecia, to Dzika Karta w programie trzecim Polskiego Radia. Przed mikrofonem Marta Malinowska, będę z Państwem przez najbliższą prawie godzinę. Tak się złożyło, że mam przyjemność spędzić z Państwem ten wieczór, który rozpoczyna ostatni dzień roku. No i to automatycznie ostatnia Dzika Karta w roku 2017. A skoro mamy koniec roku, to wielu dziennikarzy i wiele portali muzycznych podejmuje się karkołomnego zadania, jakim jest podsumowanie najlepszych wydawnictw 2017, czy najlepszych wydawnictw ostatnich 12 miesięcy. Sprawa nie należy do najprostszych i to szczególnie właśnie w 2017, przeglądając wiele stron muzycznych, przykuło moją uwagę, że co do zgodności jest naprawdę sporo zastrzeżeń. Ja wybrałam 11 albumów, które znalazły się w czołówce najlepszych płyt 2017. Kendrick Lamar i płyta Damn rozpoczęła nasze spotkanie. Płyta, która zdecydowanie podzieliła słuchaczy. Niektórzy twierdzą, że to najgorszy album w karierze rapera z Camptown. Inni doszukują się w nim wielu głęboko zakopanych warstw. Myślę, że jest to udana kontynuacja tego nurtu, który Kendrick do tej pory nam proponował. I czuję, że jest to taki moment zawieszenia i też moment będący zapowiedzią przed jego kolejną płytą. To teraz ze Stanów Zjednoczonych przenosimy się na Jamajkę. w moim wybitnie subiektywnym zestawieniu najlepszych płyt 2017 roku znalazło się miejsce i przyznam szczerze, że jest to pozycja w ścisłej czołówce dla płyty duetu Equinox zatytułowanej Colon Men. To oficjalny debiut, chociaż w tamtym roku mogliśmy usłyszeć próbkę ich możliwości w wydawnictwie, które zbierało produkcję Equinox z lat 2010-2016. W przypadku płyty Colon Men mamy do czynienia już z pełnoprawnymi nowymi nagraniami, które w swoich podstawowych brzmieniach i w tym korzennym fundamencie mają muzykę dancehallową, charakterystyczną przede wszystkim dla współczesnej Jamajki i zazwyczaj kojarzącej nam się z bardzo tanecznym, czasami uproszczonym wydźwiękiem. Okazuje się, że z dancehallu można wyciągnąć dużo więcej, albo może inaczej. Można dodać mu naprawdę dużo uroku, eksperymentując zarówno ze sprzętem, jak i z dźwiękami otoczenia, bo to charakteryzuje płytę duetu Equinox. Colon Men to jest moja propozycja, osadzona przede wszystkim w stylistyce dancehallowej, ale także z dużą domieszką basu. I to jest również taki klucz, który będzie nam towarzyszył dzisiaj prawie do końca Dzikiej Karty. We'll be right back. kilka minut temu wspomniałam o tym, że brzmienie basowe i brzmienie dancehallowe zdominuje dzisiejszą dziką kartę z wieloma odstępstwami i to odstępstwami o charakterze stricte eksperymentalnym, bo konia z rzędem temu, który podejmie się sklasyfikowania płyty Jlin zatytułowanej Dark Lotus. Ta producentka związana do tej pory przede wszystkim z brzmieniem footworkowym, bo takie były jej wybory muzyczne, postanowiła pokazać zupełnie inną stronę swojej twórczości, zdecydowanie bardziej otwartą, świadomą, ale też przygotowaną na to, że możemy spodziewać się wszystkiego. Sama artystka w wielu wywiadach stroni od klasyfikacji swojej płyty i wręcz reaguje z nerwowością, jeśli ktoś próbuje ją przypisać właśnie do tego footworkowego brzmienia w tempie 160 BPM-ów, bo jej płyta Dark Lotus to zupełnie inny rejon muzyczny, o którym chyba lepiej mówi się, odwołując się tak naprawdę do emocji. Zresztą sama Jlin właśnie w taki sposób o niej zazwyczaj opowiada. To płyta mroczna, to płyta ciemna, ale też płyta, która pozwala zanurzyć się w takie rejony własnego rozumienia i odbierania jej, które są dla nas przygodą w nieznane. I również w takim kontekście, ale chyba nawet bardziej matematycznym i obliczeniowym, znajduje się album od Aerosmith zatytułowany Superlative Fatigue, niemieckiego producenta obecnego na scenie od ładnych kilku lat, ale dopiero w 2017 nakładem wytwórni Pan ukazał się jego debiutancki album. Mm-hmm. Dzisiejsza dzika karta upływa nam pod znakiem ulubionych płyt 2017 roku. Za nami Nidia z albumem Nidia e Ma, Nidia e Fudida. Z języka portugalskiego tytuł pochodzi, bo Portugalką jest również sama Nidia. To jest taki nurt muzyczny, który przeze mnie w dzikiej karcie był już wcześniej eksplorowany i właściwie jest on konsekwentnie przeszukiwany i przysłuchuje mu się od dobrych paru lat. Z wielką satysfakcją, bo 2017 przyniósł nam kilka ciekawych albumów. Większość z nich ukazała się nakładem wytwórni Principa Discos i tak samo wydarzyło się w przypadku Nidii, wcześniej występującej jako Nidia Minasz. Tutaj także głównym nurtem czy głównym gatunkiem, z którym mamy do czynienia, jest kuduro, ale takie kuduro, które dają nam, czy najlepiej rozumieją ci producenci, którzy również mają dużą styczność z tą europejską, przede wszystkim muzyką klubową. Dlatego też taka house'owa propozycja od tej portugalskiej producentki. To teraz przenosimy się do Kanady, bo właśnie tam swoją oficjalną siedzibę ma grupa artystów, którzy występują pod nazwą Fractal Fantasy. DJ Merlo. Słuchając po raz kolejny dzisiejszego zestawienia, odnoszę takie wrażenie, że to najbardziej połamana i eksperymentalna dzika karta, jaką miałam okazję do tej pory poprowadzić i Państwu przedstawić, ale tak, będąc w zupełnie szczerą, prezentuje się dla mnie muzycznie rok 2017. Kolejny utwór, który zagraliśmy, to propozycja z składanki Visceral Minds Tu, czyli jest to wydawnictwo, za które odpowiadają przede wszystkim Sirin Hawk i Zora Jones z labelu Fractal Fantasy, ale tam w każdym utworze mamy do czynienia z gościem, zaproszonym oczywiście przez tę dwójkę, i tutaj szalona propozycja od Zory Jones i Marlo, jednego z ciekawszych i wszechstronniejszych artystów urzędujących obecnie na Wyspach Brytyjskich, które w 2017 na wysyp młodych talentów narzekać nie mogły. Jednym z nich jest na przykład Lanark Artefacts, bo to między innymi do niego należał ten rok ze względu na epkę. I to jedyna epka prezentowana w dzisiejszym zestawieniu, która ukazała się nakładem wytwórni Witis. Sporo jest tutaj twórców, których można było usłyszeć w tym roku w Polsce, przede wszystkim na festiwalu Unsand, co mnie szczególnie cieszy, bo to taka również moja mała uczta muzyczna z dużym smakiem skonsumowana właśnie w tym roku. Lanark Artefacts i Touch Absinthe. Lanark, Artifax i Touch Up Scenes. Kolejna propozycja w dzisiejszej dzikiej karcie, mającej charakter podsumowania roku 2017. To niektórzy mogą już odetchnąć ze spokojem, bo chyba najtrudniejsze i najbardziej połamane rzeczy za nami. Teraz już będzie dużo przyjemniej, a na pewno dużo delikatniej. DJ Python ze swoją płytą Dulce Compagnia, również płytą debiutancką, ale jeśli chodzi o tego producenta, to tylko debiutancką pod tym konkretnym pseudonimem, bo on już nagrywał wcześniej inne rzeczy, między innymi jako Ven. Tym razem postawił na, jak się okazuje, bardzo popularne w tym roku wariacje na temat brzmienia jamajskiego czy brzmienia dancehallowego. To jest jedyne wydawnictwo z tych prezentowanych dzisiejszej nocy, które były już wcześniej grane przeze mnie podczas naszych spotkań, ale jestem przekonana o tym i wiem to, że nie mogło go zabraknąć także tej nocy. DJ Python i Todo Era Azul. ali ko baby sayo yoga songyo yogi nga malabu te uswizela ya pomoyi Est-ce que Navino oye binzambe Zambe nzela ya mwinda yende nzela ya pomoyi Plan Zambe Toko nzema Nazalaka na famina Ngaba kenda na tika la sebo yeo Soki nazalaka na baninga tende na beba kalao Bato basali singa bala kisima kasi ya bolingo Tosa la maso toko kina koko ya Zambe Plan Zambe Namo kilia to sali malamu bato bandi mayoteo Lobao Otika moto na pasi ya nani kobele la Okao Ise niko Naza na fido Mote mamama Eni niko tikae Bando kende kiwa piyo Basi nawe, nawe, oh, wapya mulu mama Seri otiki nganaliwa Banadi o, bayo kanihi Oba fami o, bale misi Za nami propozycja, o której wyjątkowości jestem przekonana, nie tylko w kontekście naszego dzisiejszego spotkania, ale w ogóle w kontekście tego, co wydarzyło się we współczesnej muzyce popularnej. Zazu Bikaye i płyta Noir et Blanc. To jest płyta z roku 83, ale jej reedycji doczekaliśmy się właśnie w roku 2017. Tak rzutem na taśmę, na dobrą sprawę, bo płyta ukazała się w grudniu. Ci, którzy interesują interesują się europejską muzyką elektroniczną od początków jej istnienia, pewnie album znają. Dla tych, którzy nie mieli wcześniej do czynienia z tym konkretnym krążkiem, czy którzy mają trochę inny obszar zainteresowań, ta płyta może się okazać największym odkryciem tego roku. Cytując jeden z magazynów, który pisał o tej płycie właśnie w roku 83, jest to taka wymarzona współpraca między Duff a Felą Kuti, bo właśnie na tym albumie spotyka się afrykańska tradycja wokalna, konkretnie w postaci Bony BK z Kongo, wraz z szeregiem producentów, ale także inżynierów z Europy, których firmuje Hector Zazu. Płyta jest dla mnie wyjątkowym wydawnictwem. Na początku 2018 będzie również dostępna w naszym kraju w wersji winylowej, więc to coś dla kolekcjonerów. To jeszcze jedna propozycja hip-hopowa, tak stricte hip-hopowa, ale też bardzo współczesna. Tyler, the Creator i jego ostatni long play. For the Gaudian, that is what I was hiding. That was real love I was in. Ain't no reason to pretend. Gaudian shit for the garçons and feelings that I was Gaudian. Heavy on my mind, all my friends lost. They couldn't read the signs. I didn't wanna talk. I tell them my location and I ain't wanna walk. Truth is, since a youth kid, thought it was a phase, thought it'd be like the freight poof. Gone, but it's still going on. Big fan of the bass 10. Polka dot knows how it goes. Had to keep it on the subwoofer. Couple butterflies wanna float. I was always like, man, really interested, but I badged the brats. My boys like, bruh. This is crucial subject matter, sensitive like cooking batter. To the temperature that's rising, stepping on that ladder, trying to grab the rings of Saturn. I'm a planet by the time you hit it. Shit and chatter about the heat it will not fucking matter. Tak z perspektywy dzisiejszej nocy, czyli 31 grudnia, brzmiało dla mnie 12 ostatnich miesięcy. Jeszcze jedną płytę uda nam się zaznaczyć. Płytę, która wiem, że przez słuchaczy Trójki została doceniona i to jedyna polska propozycja w dzisiejszej Dzikiej Karcie. Marta Malinowska przed mikrofonem. To było moje subiektywne zestawienie ulubionych płyt 2017 roku. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Życzę Państwu jak najlepszego i jak najszczęśliwszego 2018 roku. E-Ups i Step Into the Light. Wiklinowy kosz z płyty Repetitions, Letters to Krzysztof Komeda zamyka dzisiejszą Dziką Kartę. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Physical and the personal fantasy. The beats from the EFs. Mike is by my side. Cherishing the music, stepping to the light. Speaking of light, my soul is up high. Right direction, good vibe in the section. We'll be right back. Autopromocja.